mtu anayefasiri Qur'an na hadith kwa isiyo kwa tafsiri iliyojulikana kutokana na masahaba na tabi'in, huyu atakuwa ni muftarin fi ayati Allah, anazusha uzushi urongo katika aya za Allah. Huyu muharrifun lilkalimi amma wadhihi, anabadilisha maneno kuyaepusha na maana zake. Mwenye kutafsiri Qur'ani na hadithi kwa tafsiri ambayo haijulikani kutokana na masahaba na tabi'in, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na kuna watu wanafasiri Qur'ani na sunna kwa tafsiri ambazo si za sahaba na tabi'in wala atba'i tabi'in, wanafasiri Qur'ani na hadithi kwa fahamu zao pungufu. Mmoja katika hawa, mmoja katika maduati wa Kitanzania ambaye CD zake zimo, picha zake zimo nyingi huko, anasema hawa salafiyina hawa ndiyo mushrikini. Subhanallah. Kwa nini unasema hivyo? Anatoa ushahidi, anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Subhanallah. Tafsiri ya nani hiyo uliyoifasiri wewe, jahili mkubwa? Hiyo ni tafsiri ya nani? Si tafsiri ya sahabi wala tabi'i wala tabi'i tabi'in wala yoyote katika mufassirin, ni tafsiri yake huyo jahil. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema fa kullu man a'rada 'ani at-tariqi as-salafiyya an-nabawiyya ash-shar'iyya al-ilahiyya fala budda an yadhil wa yatanaqad wa yabqa fil jahl al-murakkab aw al-basit. Naam, kila mwenye kuacha njia hii ya salafia ya sharia ya nabawiya ilahia, lazima huyu atapinda na atabakia katika ujinga murakab au ilbasit. Ndiyo huyu dhalun mudhil, ni mwenye kupotea na anapoteza watu. Anafasiri tafsiri kwa hawa yake, hawa za nafsi yake. Waman adhallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Subhanallah. Tafsiri gani? Nani kakufundisha tafsiri hiyo kama si ujinga wako? Hakusoma. Na ni matatizo ya watu ambao hawakusoma. Mtu hakusoma basi anatembea na malaptop kwa pani, anasema ilmu yake ni kwenye laptop. Laptop iko kila kitu. La, innama alilmu bitta'allum walfiqhu bitafaqquh, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam walhadithu fi al-Bukhari. Innama alilmu bitta'allum, ilmu ni kwa kufundishwa. Ufundishwe ilmu, sio utembee na laptop kwa pani. Wanasema maulama, man kana ilmuhu fi kitabi fa khata'uhu aktharu min sawabi, ambaye ilmu yake katika vitabu vyake peke yake, hana mwalimu, hana shekhe wa kumfundisha, huyu makosa yake ni mengi kuliko usawa wake. Ndiyo huyu. Tafsiri ya kijinga, yeye ni mjinga na ana tafsiri ya kijinga, anafasiri sivyo na watu wanamsikiliza, ni khutba ya Ijumaa. Kwa hiyo ndio tunatakiwa tujiepushe na hawa maduatu su, maduati ambao wamepinda, wengi hawakusoma.